tafadhali unifahamisha dada. Ninatembea mitaa yote sikuoni, nikauliza kwa ndugu huyo wakanieleza, umetoka umekwenda katika msondo ngoma. Afadhali ungenifahamisha dada. Ninatembea mitaa yote sikuoni, nikauliza kwa ndugu huyo wakanieleza, umetoka umekwenda katika msondo ngoma. Afadhali ungenifahamisha dada. Ninatembea mitaa yote sikuoni, nikauliza kwa ndugu huyo akanieleza, umetoka umekwenda katika msondo ngoma. Tucheze sote ngoma ya vijana, msondo wa nuta, mindo wa kisasa. Ukitaka kufurahi, njoo ucheze msondo, utapata ngoma ya utamaduni dada. Tucheze sote ngoma ya vijana, msondo wa nuta, mindo wa kisasa. Ewe mpenzi dada, leo ndiyo leo, njoo ufurahi na wana wanuta penzi. Ucheze sote ngoma ya vijana, msondo wanuta, mindo wa kisasa. Kaka kufurahi, njoo ucheze msondo, utapata ngoma ya utamaduni mama. Ucheze sote ngoma ya vijana, msondo wanuta, mindo wa kisasa. Dada, leo ndiyo leo, njoo ufurahi na wana wanuta dada. Ucheze sote ngoma ya vijana, msondo wanuta, mindo wa kisasa. Msondo utapata ngoma ya utamaduni mama. Ucheze sote ngoma ya vijana, msondo wanuta, mindo wa kisasa. Ewe mpenzi dada, leo ndiyo leo, njoo ufurahi na wana wa msondo ngoma. Ucheze sote ngoma ya vijana, msondo wanuta, mindo wa kisasa. Msondo utapata ngoma.